قرآن محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید ابی حسین باشا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی بمبے جلد دا وطاستہ پا کراچے کی دو حید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دو حید گل سر ملائے گی اور پا جانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کے دو اسامہ سرہ 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-87 بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن آنس رضی اللہ تعالی عنہ دا آنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الخلاء کلچ بیرا دو کد دن کی دو غزید او دسماتی تا ندور دن کی دو نمخ کی بیوی دا دعا بیوکا او ګور دی پورې دا زینې کړي چې کمزې جوړ دی وي او سړې ک په یو لوخي کې او دس ماتای لکه رستو براشي د الله د حبيب یو لوخه وږي کې وې د شپې او دس ماتولو ناغه نمخ کې بمدا کلمات وې خدغه عمر بعد علماو فرق کړي وای کمزې دی د فار جوړ دی وردن نه کېدو نه مخ کې دا کلمات وې او چې کوم ځای دی د فار جوړ نه دی نو د شورو نمخ کې لکه سره جامع مامي لري کیدا او د سماته د پارا نو داغې نمخ کې بده دا کلمات وای او که چانه ير شنو بیا په پزړه کې وای په بیت الخلا کې په جبه بنوي اللهم یا الله انی اعوذ بکا بشک از پنای غوانم ستا پزات من الخبس دا خبس پزمتین سر جمد خبیستا او دی کی اسکان د بام راغله خبس زپنای غوانم ستا پزاد دناری نو د جناتو شیاطینو پیریانو نا والخبائث او د زنانو نا نو پدی طریقی د دی دعا پا ویلو سره دی الله د شیاطینو نارینو زنانو نساتی متفقن علیه نو دا دعا دا دی نمخ کی بسم اللہ دی یا بدل ترست نور روایاتو کی راشی او دا متفقن علیه پا روایت کی ذکر د تسمی نشتا ادغ عمر دعا دا اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویتیر شویو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام بقبرینی پدو قبرنو ابن ماجہ کی ورسر دام راغ دی بقبرینی جدیدینی علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ وی دا مجموع طرق دا حدیث ندا معلومیگی چی ان المقبورین کانا مسلمین دا دوار قبرنو والا مسلمانان فقالن وی فرمائل انہما بیشک داد قبرن خاوندان لیعذبانی خام خادیت عذاب ورکی دیشی وما يعذبان يوديت عذاب نشور کې دی فی کبیرن اے پیودا سے کار کی گنی چی پدی زان بچ کول گرانو سختو یعنی انہو فی نفسی لیس بی کبیر دا کار پخپل نفس کی لوی او گرانو فی کبیر فی امر کانا یکبر و یشق علیہما الاحتراز عنه لو اراداه اے زان بچکول تی سگران او سخنوک دید دیرا دنر لیوے اما احدهما ارچی او دی دوارنو فکان لا يستثیر من البول دا البول کې الف لام عوض د مضاف له له مم بوله ځان به د خپل بولونه نساتلو ځکه خپل بول په اتفاق پليتي ا د زناور ما کول الله هم چې غوخه خړې شي دا غي په ورو بولو کې د اهل علم اختلاف د باز ور تپا کوي زان به د خپل وړو بولو نه ساتلو دا حدیث دلیل دی چې د انسان بول پلید دی اگر زان چې نه ساتي نو مزد باطل کو ځکه په پلید ته خموز نه کیږي دی یو بزان د وړو بولو نه ساتلو وفي روایت لمسلم په روایت د مسلم شریف کې دا الفاظ راغلي لا يستنزه من البول زان به نه بچ کولو د خپل وړو بولنا و اما الاخر ورچ دا بولو فکان يمشي بالنميمه ذب خلقو کتل رات للکول په چغلي سرا چغلي څه توي نقل كلام الغير لقصد الازرار د یو خبره بل توړل په نیت د zarar وانی ادا چغلی د خلکو ډیره خوخوي د مولیانو ډیره خوخوي یو شړی ته په خیر عالم نو یو کا ور تشویر او ابلانی خدا سی وی ادا سجدې پوښی کیسه شروع وې دا کالګه چه په خې کا ها پوښی په خبره وای اځ ورته او بو ساتم نه کوي خو کا ول چغلی رو رسولا نو دې به بیا چې مرځایې ډوډۍ غانې خړی وساولې فلانی خدا پسې کنزل کولې فلانی خدا وی داوي نننن د چغلې والا خلک ډېر عزت احترام کوي اگر چغلې سبب د شر او فساد ده کله دو قبېلې خاندانونه په تباہ او برباد شي ثم اخذ جریدتن بیر آغستی وی و سانگا جرید وی ده کجور سانگی تا سم آخاز جریدتن رتبتن تازا فشقها بنصفین نو اغی دوزا یعنی مکڑی و ثم غرز فی کل قبر واحدتن پا هر قبر کی یو یو لخت ورخ خکڑی و قالوا صحابه کرام اور تو فرمایلو یا رسول الله لما صنعت هذا ولمداسوکل فقال الله حبيب لعله کی دشید عذاب داهو لعله ضمیر یاد عذاب تراجی دے یا ضمیر الشان لعله کی دشی شان دار ایو خفف عنهما جس پک بکڑے شی د دې دواړو نه عذاب مالم یې بسا تر سوچ دا سانګي اوچی شوی نی اے وای د الله حبیب د تخفیف عذاب دی پوره کړو الى مدت بقاء النداوه علماء لیکلی دا عذاب چې دینه لری شو دا په شفاعت او دعا د نبی علیه السلام لکدی کی تصریح راغلی دا په حدیث د جابر رضی الله عنه په اخر د صحیح مسلم کې دا د سانګي خصوصیت نو ان دا چې غنی د اوچي او د لوندې سو خصوصیت او نباز شارحین وئی تخفیف العذاب کانا ببرکت یده صلی اللہ علیہ وسلم عذاب تخفیف داو په سبب د برکت د لاس د نبی کریم علیہ الصلات والسلام. نو حدیث یو واقعا حال خاص ده دی کی عموم نشتا چگنی ار کبر بانی دی خلق لخت کی دی دغه دا الله د پیغمبر پورې خاص دی اگر شی او دوه صحابه مویدا سی ویلو برید ابن الحسیب دای وصیت کړو جنما په قبر یو دوشنی لخت کیدی او ابو برزه الاسلمی رضی الله عنهم ویلو خوشارهین لیکلی ظاهر ادا د چلا د پیغمبر پورې مخصوص ادا خبر امن لا باز ناپو خلق په قبر ګلو نه چي اوس مو فلانه وزیر لاړو د فلاني په قبر ګلو نه واچول دا بدعت ده یا په قبرونه کړل یا غپا غلافونه باندې پټول یا غي کې د خوشبوې غتیلی بلول یا پاغي کې دیوي بلول دا ټول بدعت زوالل ده متفقن علیه. وعن ابی هریره رضی الله تعالی عنه دا ابو هریره رضی الله تعالی عنه نو روایت ته دای فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اتقو الله عینین ځان بچ کئ دا غدوو کارونو نه چې غسړی ته لعنت راکاږي او هغه سبب د لعنت د کون کی دی. قالو ومن لا عینان صحابه کرام ویلو سدی غدو سیزونه چې سبب د لعنت دی یا رسول الله. قال الذي يتخلى في طريق الناس هغه کس چې دې قضاء حاجت واړو او لوی بول کوي په لار د خلکو کې لار کې کېناست خلک زیه راضي اذ لار داړه خم لار را کنه کنه کمنس کې کې کار اخلې کې وګوره اېدا لعنت چې سوق زی نو خیرې بدل لکای وې تا د پاره داسې چې نو چې پلاره کې کناستې هم بدل خیرې کې یک پاسې دلې دا وړو لوی بولو اثرات دی وی نو خلک بدل باندې لعنت وای او فی ذلهم یاد دای د سوري پزې کې اې خلکو د آرام سه جوړ کړي سورې دې اول تتکه خلق سوره جوړ کړل ته سوري لکېنی اته والا ال تواړه لوی بول کې دا خو ته خلق مسلمانانو ته تکلیف رسه زیر ولا پلیت کو بدل ته مسکای بدبویدار دې کو بدل ته تلاوت کای دلته بناست کای اسلام د خو اخلاق او حکم کای رواه مسلمن. دارنګ علماء لیکلي دي کې بوډي کې خلک هې پجمی کې خلک یو زیر کې نور لکې ني نالته مورته ته واړه اولوي بول نکې وان ابي قتاده رضي الله عنه دا ابو قتاده انصاري دي او د تو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله د حبيب شاه سوارانو کیو سو کوئی د دخل نم حارس سو کوئی عمر سو کوئی نعمانو د په کوفه کې وفات شوه لري سلور 50 هجری کې او یا کال عمر یو د دنیا یو سل او یا حدیث منقول لي له 170 حدیثا 170 حدیث د دوی نه منقول لي دای فرمایوي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي اذا شربا حدکم کلچی او بس کی او دتا سنا چیز کی او بس کی پیس کی بلد سکلو یو شیز کی فلا یتنفس فی الانا نساد نالی پلوخی کی دننا بلکی لوخی دی دخلی نجدا کئی دی ساغستو پا وقت کی وإذا تلخلا او کل چراشی سوق بیت الخلاۃ فلا يمس ذکره بیمینه خپل عورت دی نمسک وی پخیلاس دی ذکر نمسح کای استنجا دی نکای ولا يتمسه بیمینه او ندی استنجا کای پخیلاس ایو حدیث کې دا سره غلی چې واړه بولی وکل نو ذکر او عورت دی په خلاص نه مسکای یو کې دا سم راغلی ندی نشي او تاسو کې عورت په خلاص او دی واړه بول کای نو دی احادیثو کې دا خبره ده چې دا مس ذکر بالیمین مقید دی په حال د بولو نو بعد علماء وی دین اپل کې او سړې لاس ورڑی نو دا مباح دے دا دو علماء یو قول لے چه ما عدا دا بولو نبسوی مباح بے ابازی وی چه نا نهی مطلق راغلی اے وې نه مطلق په دې دی پر وګړه چې حاجت دې نو نبه مسکه نو چې حاجت نشته څنګه به مسکه زکه دا او د سماعت په وخت کې حاجت دې دا چکول حاجت دې نو چې حاجت دې او عورت مسکول نه من راغلي نو چې حاجت ني بیا وسنګ دا سکه جو قولون شل د علماء او بای اتاسو له حدیث د تولق ابن علی رضی الله عنه تیر شو چې تاسو کړهو چې یو سړی چې د مسد ذکر کول شي کنه نو د الله پیغمبر وی انما هو بزعه من کادا استاد بدن نه یو ټوکړه دا مسکول شي وګوره دغه حدیث جواز ده په هر حال خودی حدیث په کې تقید را وسو چې حالت البول کې نشي کوله حالت البول کی نشی کولے نگر حالت البول کی من رالا وید دین آپلا اباحت راغے او حالت البول کی دا نهی ولی خاصا کا وی مجاورت دیوشی غیت داغی حکم وی نکلش وی استنجاب پر خلاص نکے نو د سر لاس ورل منکل پوښي په مسله کنا اگر دا دری وار خبر منشوی حدیث کی ساد نالی عورت دی پخیل آس مسکی ناو دری ما خبر استنجا دین کئی بازی وی ویدا کارون حرام نی زکر نهی پکراغ نی او جمهور علماء وی ویدا کراحت تنزیح دی سوی بای وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا چاچي او دسکول فليستنثر اي استنثار وي د پوز نو برا شړکول ومن استجمرا او سوک چه کان استعمالی فل یوتر نو دے دی وترن استعمال کی دری اے دری پینز او وی واجب پا کی دری دی باز عالمان وی او دریو نا آپا لدا مستحب دی لکر رسو براشی ومن لا فلا حرجا متفقنا علیه وانا نسندان صلی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء وردنکی دوب بیت الخلاء تا فاحملو انا نو یو بڑی ما وغلام او یو بل لکو یو بل نو جوانو اداوتم من ماین یو لوخ دوبو و اداوڑو کی غنت لوخ دو سرمنی و عنزا او اغام ساب میوڑا یستنجی بالما نو پدی بے استنجا کو لپو بوبانی او دا اللہ حبیب کل پو بو کل پگٹو اکتفا کری او کله دواړم جمع کړی دي دا انزا دا بد امسان لګوګ دوا او دا به سکولا دا به ځان ته خخه کچی مز به کولو اکل پام صاحب نشړې زه ځان ته زم نرم کی دکو یو رسو راشد الله حبیب بد وړو بولو پار نرم زې لټولو نرم زه کی شواړ بول کې شین کی ناراضي او دلته غلام ذکر کوئی دا غي چې دا تقریبا وو کالو تر رسیدنی وی و دلته په غلام اخر سره ابن مسعود رضی الله عنه مراد ده بعضی اهل علم داسویلی ندیخ غلام نو ویدته مجازن غلام وی شو چاویری دا ابو هريره چاویری جابر ابن عبد الله ادي کی دام دلیل لې چې د وړو کینم طلب د خدمت کول شي چې د عادت د خدمت جوړ شي معشوم ده تور ته خدمت طریقه ہے متفقن علیه